Neon, on płonie. Metnieją oczy, pulsują skronie. Już nie początek, jeszcze nie koniec. Mówię co czuję, biorę co moje. To mój kodeks, mikrofon on płonie. Metnieją oczy, pulsują skronie. Już nie początek, jeszcze nie koniec. Mówię co czuję, biorę co moje. Wasz Bóg stworzył mnie, bym generował ten hałas. Tam gdzie jestem, dom się pali, a nie chaos napierdala. Kładę wokal na bicie, a życie na wokalach. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach, a sukces w detalach. Nas nie porwała fala marnych inspiracji popem. Popatrz, to już nie hype, KOP. Rób co chcesz, ale myśl co będzie potem. Czasami krok w przód może prowadzić z powrotem. Ja wpierdalam się skopem na twój metraż. A gdy wjeżdżam, to z membran czuć zapach miejsca, w którym mieszkam. Ucieczka, każda próba jest zbyteczna. Mówili ci, że ta gra jest niebezpieczna. Już sam nie wiesz jak żyjesz wśród złudzeń. Gdy zaśniesz, kroplami potu cię obudzę. Ty, że nie rok, świadomo, że to był błąd. I wiara, że jutro znowu tutaj wrócę. To jest los, mikrofon on płonie. Metnieją oczy, pulsują skronie. Już nie początek, jeszcze nie koniec. Mówię co czuję, biorę co moje. To mój kodeks, mikrofon on płonie. Metnieją oczy, pulsują skronie. Już nie początek, jeszcze nie koniec. Mówię co czuję, biorę co moje. Matka ziemia byłaby dumna, że po niej stąpam. Ty nie wiesz nic, mówiłem ci to fotomontaż. Z drugiej strony to inaczej wygląda. Ten kto najgłośniej szczeka, ma najsłabszy program. Horda frajerów, bez pomysłów na przyszłość tempechuje. Choć większość można nazwać pistą, łaci na wszystko co im pod nos podsuniesz. Bezcharakterni, zepsuci, pełni przeczulenia. Znowu pluję na to, wypluwam wersy w kato. I w chuju mam cały ten wyścig gonic. Pod blokiem całe lato, sokiem piąta i patos. A 5 lat temu ponoć byłem skończony. W gruzach lekną domy, pękają szyby w oknach. Pożegna idoli, więcej ich już nie spotkasz. Ktoś się do głowy, chcesz tego twaki okradł. Jutro znów wrócę po ciebie do środka. To jest los, mikrofon on płonie. Metnieją oczy, pulsują skronie. Już nie początek, jeszcze nie koniec. Mówię co czuję, biorę co moje. To mój kodeks, mikrofon on płonie. Metnieją oczy, pulsują skronie. Już nie początek, jeszcze nie koniec. Mówię co czuję, biorę co moje. To jest los, mikrofon on płonie. Metnieją oczy, pulsują skronie. Już nie początek, jeszcze nie koniec. Mówię co czuję, biorę co moje. To mój kodeks, mikrofon on płonie. Metnieją oczy, pulsują skronie. Już nie początek, jeszcze nie koniec. Mówię co czuję, biorę co moje.